أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزبر في الدنيا حسنة دنيا ضيرك لربر وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretlerine hamdü sena olsun ki bizi yeni bir yıla sevk etti, yaşattı, nefes verdi, hayat vermeye devam etti. Hücrelerimizi bu sabah uyandığımızda tekrar yaşattı ve diriltti. Sabah uyandığımızda ruhumuzu tekrar bedenimize iade etti. ve biz akşam ezanıyla beraber ne yapmış olduk? Yeni hicri yılımıza girmiş olduk. Allah'a hamdolsun. Rabbim nice nice imanlı bir şekilde yeni yıllar kutlamayı bize nasip etsin. Kaça girmiş olduk biz? 1437. Hicri 1437. İkinci halifemiz Emir el-Mü'minin zamanında. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer baktı ki putperestlerin yılbaşıları var. Takvimleri var. Miladi takvim var, güneş takvimi var, Müslümanların takvimi yok. Hazreti Ömer ne dedi? Biz de dedi bir takvim yapalım. Müslümanların, dünyadaki bütün Müslümanların belirlediği, ibadetlerini taksim ettiği, netleştirdiği bir takvim olsun. Aylara göre hesabımızı yapalım dedi. Ne yaptı? Hicri takvimi kurdu. Ama neyle başlatacağız bunu? Önemli bir şeyle başlatmamız lazım. Önemli şey ne? Miladi takvimin başlangıcı nedir? Hazreti İsa'nın doğum günüdür. Hicri takvimin başlangıcı nedir? Hicretimizdir. Peygamberimiz ve sahabiler ne zaman hicret yaptı? Medine'ye. O gün ilk takvim başlamıştır. O günden beri ne kadar zaman geçti? 1437 sene. Ve bu din, bu İslam dini hala ilk günkü kadar taze, ilk günkü kadar katışıksız. Ne ekleme yapılmış, ne çıkartma yapılmış. Taptaze. Osmanlı sultanlarından Sultan Fatih şöyle diyor. Allah'ın ordularımıza yardım etmesinin en büyük sebebi bid'atten uzak kalmamızdır. Osmanlı yaptığı savaşların %90'ını kazanmıştır. Neden böyle oldu? 9'luk bir savaş miktarı çok büyük bir miktardır. Sultan neden olduğunun açıklamasını şöyle yapıyor. Biz Müslüman Türk milleti bid'at nedir bilmeyiz. Allah'ın indirdiği, peygamberinin kalbine indirdiği bu dine ve bu kitaba 14 asırdan beri ne bir ekleme yaptık ne de bir çıkartma yaptık. Bu samimiyet ve bu tazelik bizde olduğu müddetçe Allah'ın yardımı biiznillah bize devam edecektir. Sultan Fatih'in sözüdür. Hakikaten de Allah Teala ona, babasına, dedesine, çocuklarına, torunlarına hep yardım etmiştir. Ve en çetin, en zorlu savaşlarda tıpkı sahabe-i kiram efendilerimizin galip geldiği gibi, Allah'ın yardımıyla üstün kılındığı gibi atamız Osmanlı da üstün kılınmıştır. Allah bu dine karınca kadar hizmet eden bütün Müslümanlardan razı olsun. Amin. İşte bu takvime göre akşam ezanının okunmasıyla beraber İslamiyet'te gece günden önce gelir. Gün akşam ezanıyla beraber başlar. Bugün akşam ezanı okundu, biz neye girdik? 1437 senesine girdik. Miladi takvim olarak 2015 ama hicri takvim olarak 1437. Allah Teala mübarek etsin kardeşler. Mevla Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde bozulmayan kitabında şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Biz sizi kıldık. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Biz sizi kıldık, biz sizi yaptık. Şimdi Allah birilerine hitap ediyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Biz sizi kıldık. اُمَّةً وَسَطًا Vasat bir ümmet kıldık. Ortada bir ümmet kıldık. Aşırıcı bir ümmet kılmadık. Ne Hristiyanlar gibi ruhbaniyet yaşadınız. Hristiyan papazları dağlara çekilirler. Mağaralara çekilirler. Evlenmezler, çoluk çocuk sahibi olmazlar. Dünyadan tamamen ele tek çekerler. İnsanlarla irtibatı kopartırlar. Bütün hayatlarını böyle sürdürürler. Buna ruhbaniyet denir. İslamiyet'te ruhbaniyet yasaktır. İslamiyet'te uzlet vardır. Kısa dönemlerde insanlardan uzak kalma, sonra tekrar insanların arasına dönme. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Efendimiz Aleyhisselam mağarada günlerce dururdu. İnsanlardan uzak kalırdı. Tefekkür ederdi. Derin düşünce. Bilginin bir insana gelmesinin 3 yolu vardır. Bilgiyi elde etmenin 3 tane yolu vardır. 1. Derin düşünce. Tefekkür. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle açıklar hadis-i şerifte. 1 saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Etrafınızdaki bir Müslüman kardeşiniz 60 sene boyunca Allah'ı zikretse, 60 sene boyunca nafile namaz kılsa, öteki Müslümansa 1 saat boyunca tefekkür yapsa, bundan daha hayırlı bir iş yapmıştır. Allah'ın peygamberine sözüdür. Övgüler ve selam Efendimiz olsun. Amin. Dolayısıyla bilgiyi elde etmek istiyorsan ilk olarak bunun gereği, yapılması gereken derin düşünce, tefekkür. İslam bizi her noktada tefekküre, düşünceye sevk eder. Bilgiyi elde etmenin ikinci yöntemi nedir? İkinci yöntemi ilhamdır. İlahi bir şekilde bir kalbe gelen bir fısıltı. Allah bir bilgiyi meleklerine verir. Melekler de o bilgiyi kulun kalbine fısıldarlar. Kul da o konu hakkında bilgi sahibi olmuş olur. Bu ilhama peygamberler mazhar olduğu zaman buna vahiy denir. Bu ilhama peygamberlere tabi olan ümmetler mazhar olduğu zaman buna ilham denir. İlham. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesine, annesinin kalbine çocuğunu bir sandukaya koy, üstünü kapat ve akan nehire bırak. Onun sahibi Allah'tır, onun koruyucusu Allah'tır. Biz sana onu bir Resul olarak döndüreceğiz. Ayetlerle sabittir bu olay. Şimdi hangi anne çocuğunu bir kutuya koyar da bir nehre bırakır? Bu mantıklı bir şey midir? Öldürmek için Firavun'un adamları bütün çocukları öldürmek için koşturuyorlar. Anne de bunun farkına varıyor. Ama Allah onun kalbine bir bilgi ulaştırıyor. Bir ilham. Kadından peygamber olmayacağı için ne deniyor buna? İlham aldı. Allah onun kalbine ilham etti. Dolayısıyla ümmet bu bilgiye kavuştuğu zaman ne olmuş oluyor? İlham olmuş oluyor. Yine bilgiyi elde etmenin ikinci yöntemi. Üçüncü yöntemi nedir? Tecrübe. Deneme, yanılma. Doğruyu yapma, yanlışı yapma. Yanlışı yaptığın zaman doğruyu bulma. Bilim üçüncü yöntemden doğruları bulur. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur. Birçok yerde doğru söyler, birçok yerde de yanlış söyler. Yüzlerce yıl sonra çıkan, ortaya çıkan bir bilimsel gerçek, 200 sene önceki bir bilimsel gerçeği inkar eder. Yanlışmışlar der. Bu da bilginin elde edilmesinin bir diğer yöntemidir. Üç yöntem. Şimdi bu papazlar ne yapıyor? Birinci yöntemle bilgiyi elde etmek istiyorlar. Ruhbaniyetle yapmaya çalışıyorlar ama aşırı olarak yaptıkları için, ifrata kaçtıkları için insanlardan tamamen soyutlanıyorlar. Sen insanlarla irtibatını kestikten sonra evliya olsan ne olur? Peygamber olsan ne olur? Bana bir tek peygamber söyleyin ki, peygamberlik vazifesini almış ama insanlara tebliğ etmiyor. Peygamberlik vazifesini almış, evinde ailesiyle yaşamaya devam ediyor, işinde, gücünde ama insanlara gitmiyor ve İslam'ı anlatmıyor. Böyle peygamber olur mu? Olmaz. Peygamberin ana vazifesi Allah'ın kendisine indirdiği sahifeleri yahut da vahiyleri yahut da müstakil kitapları. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Allah'ın kitapları. Bunları kullara beyan etmek, birebir aktarmak, iki açıklamak, detaylandırmak, yaşamıyla beraber onlara örnek olmak. İşte Allah Teala Hazretleri bu ayette bu ümmetin ifrattan ve tefritten uzak olduğunu söylüyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Biz size öyle bir ümmet yaptık ki ne Hristiyanlar gibi aşırı ahiretçi olacaksınız, dünyayı terk edeceksiniz. Ne de Yahudiler gibi dünyayı tapacaksınız, ahirete terk edeceksiniz. Şimdi bu da tefritte. Ahiretle hiçbir alakası yok Yahudilerin. Tamamen bütün dertleri dünyaya hakim olmak. Kur'an onları anlatırken der ki onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Dünyaya tapan insanlar nasıl yaşamak istiyor? 1000 yıl. Kalbi bozuluyor, kalbini değiştiriyor, midesi bozuluyor, mide nakli yapıyor, ciğerleri bozuluyor, ciğer nakli yapıyor. 100 yaşına, 110 yaşına, 120 yaşına kadar yaşamak istiyor. Devamlı bunun peşindeler. Neden? Dünyaya tapıyor. O adam için ahiret diye bir şey yok. Bunun göstergesi olarak ne oluyor? Zulmediyor. Şu anda Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yeni bir dalga başlatıldı. Katliam, kıyam dalgası, öldürme dalgası. Kıyım yapıyorlar. Halbuki bu Yahudiler, dünyadaki 6-7 milyonluk bu Yahudi nüfus, Hitler denilen bir zalimin elinden, Almanların elinden, o ırkçıların elinden bu zulmün aynısını çektiler. Bunların kendisi bu zulmü gördü. İşaret almaları lazım, ibret almaları lazım ve bu rezaleti başkalarına yapmamaları lazım. Normal standartlarda bir adam düşünür. Bunları bize yaptı bu adamlar ve bunlar zalimdi. Hala bütün ırkımız bu Yahudileri, bu Hitler'i lanetle anıyor. Ama biz bu Hitler'in yaptığının aynısını Müslümanlara yapıyoruz. Ümmeten vesatan, siz onlar gibi değilsiniz. Siz vasat ümmetsiniz, ortadasınız. Biz bunu neden böyle yaptık? Çünkü insanlara birer şahit ve örnek olasınız diye. Hem Yahudilere, hem Hristiyanlara, hem de etrafınızdaki Müslüman olduğunu söyleyen ama İslam hakkında bilgi sahibi olmayan insanlara örnek ve şahit olasınız diye biz sizi vasat yaptık. Aşırıcı yapmadık. Her şeyinizi ortada yapacaksınız. Ne aşırı dünyaya tamah edeceksiniz, ne ahiret için dünyadan vazgeçeceksiniz, ne dünya için ahiretten vazgeçeceksiniz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksınız ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışacaksınız. İşte bu ümmetin özelliği budur. Allah Teala Hazretleri bu ayeti Kur'an'ın bir suresi içinde beyan etmiştir bize. Hangi suredir bu? Kur'an'ın en uzun suresi hangisidir kardeşler? Bakara suresidir. İlk sure hangisi? Bu kitabın hemen başında Fatiha ile başlar. Fethetmek, açmak, açılış, giriş kapısı. Fatiha suresi. Hemen peşinden hangi sure geliyor? Elif, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hüden lil muttakîn. Bu kitap öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yoktur. Muttakilere inmiştir. Bakın. Elif, lam, mim'den, hurufu mukatta'dan hemen sonra Allah'ın bize hitap ettiği ilk ayet, bu kitabın içinde şüphe yoktur. Şüpheye yer yoktur. Muttakilere, takva ehline, vasat ümmete inmiştir. Diyor. Şimdi Bakara suresi kaç ayettir kardeşler? 286 ayettir. Bu okuduğum ayeti kerime Bakara suresinin kaçıncı ayetidir? 143. ayetidir. 286'nın yarısı kaç eder? 143 eder. Allah Teala Hazretleri bunu nasıl buraya koydu? Hesap mı yaptı? Hayır, böyle bir şey yok. Neden? Çünkü bu Kur'an indiği zaman ayetlerle inmedi. Sözlerle indi, kitap olarak inmedi. Bir kitap olarak gökten Kabe'nin üstüne inmedi bu. Sözlerle indi. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kalbine ayet indirildi. Resulullah aleyhisselam ashabının arasına geldi. Halkasının yanına geldi, dedi ki Allah Teala Hazretleri bugün bana ayetler indirdi. Şöyle demedi, bugün bana Bakara suresinin 3. ve 4. ayetlerini indirdi. Böyle söylemiyor Allah Resulü. Allah Resulü aleyhisselam buyuruyor ki bugün bana Allah yeni ayetler indirdi. Böyle söylüyor. Müminler de ne yapıyor? Bu ayetleri işitir işitmez vahiy katipleri, 10 kişilik bir vahiy katibi grubu var. Bunlar hemen ayetleri kayda alıyorlar. Ama dikkat edin, ayetleri kayda alırken numara yok. Fatiha suresi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yanına koyalım bir. Errahmanirrahim, yanına koyalım iki. Var mı böyle bir şey? Yok. Ayetler peşi peşine konuluyor. Peki, ayetlerin hangi ayetinin, hangi surenin içine konulması gerektiğini kim söylüyor? Her vahiyi getirdiğinde Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Ya Muhammed, bunu şu ayetin peşine koy. Ey Allah Resulü, bunu şu ayetin peşine koy. Mesela bir örnek vereyim. İlk inen ayetlere bakalım. Alak suresi. İkra, Bismi Rabbikellezî halak, bir. Halakal insâne min alak, iki. İkra ve Rabbukel ekram, üç. Ellezî alleme bil kalem, dört. Allemel insâne mâ lem ya'lem, beş. Bu Alak suresinin beş ayetidir. Ama Resulullah Aleyhisselam'a bu ayetler geldi, sonra vahiy kesildi. Alak suresi daha bitmedi. Peki daha sonraki ayet nasıl geliyor? اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediği şeyleri biz öğrettik. Kalemle yazmasını o biz öğrettik. Allah böyle söylüyor. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَدْغَى Bu da altıncı ayettir. Aylar sonra, yıllar sonra gelmiş olan bir ayettir. Şimdi bu altıncı ayetin bu surenin içine girmesi gerektiğine kim karar verdi? Sahabeler mi karar verdi? Hayır. Cebrail Aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselam'a bu surenin altıncı ayetini getirdiği zaman şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bunu bu surenin devamına koy. Vahiy katiplerine öyle yazdır. Devam olarak yazılsın. Ama dikkat edin, hala ayet numarası yok. Ayet numaraları ne zaman yazılıyor? Resulullah Aleyhisselam vefat edince, bütün ayetler toplanınca, hafızlar eşliğinde kontrol edilince, Ebu Bekir Sıddık ve diğer hafızlar önderliğinde ayetler konuluyor numara numara. Kelimelerde ve harflerde hiçbir değişiklik yok ama ayetler belirleniyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim 2, Maliki Yevmiddin 3, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn 4. Bu şekilde ayet bi ayet belirleniyor ve Kur'an-ı Kerim tamamlanmış oluyor. Resulullah Aleyhisselam zamanında bu kitap yok. Musaflar var, yazılar var. Musaf halinde yok, yani kitap halinde yok. Toplanmış halde değil. Derilerin üzerinde, kağıtların üzerinde, hafızların zihninde, yazılı halde, sözlü halde ezberlenmiş. Şimdi, sahabe-i kiram efendilerimiz bu kitabı toplarken 286 ayetli Bakara suresinin içine 143. ayete özellikle mi bunu koydular? Hayır kardeşler, bu kitabın yüzden fazla mucizesinden sadece bir tanesidir. Allah Teala Hazretleri Vasat Ümmet ayetini 286 ayet içinde tam 143. ayetin içine koyuyor. Ümmete Vasatan. 286'da 143. Bu Allah'ın Kur'an içinde bize verdiği kudretinden, ilminden, ezeli ve ebedi ilminden bir işarettir. Allah'ımıza sonsuz kere hamdü senalar olsun. İşte bu ümmet, ayetin devamında ne diyor Allah Teala Hazretleri? Şahit olmak için, örnek olmak için bütün insanlığa ve peygamber de size örnek ve şahit olması için sizi vasat bir ümmet yaptık, ortada bir ümmet yaptık. Bu ümmet Yahudileri gördü, Hristiyanları gördü. Bu ümmet onların kitaplarını nasıl tahrif ettiğini gördü, bunlardan ibret ve ikaz aldı. Hayatına buna göre yön verdi. Kur'an'a buna göre baktı. Allah Tevrat'ın, İncil'in ve Zebur'un korumasını o dönemin alimlerine verdi. O dinin mensupları olan alimlere, ulemasına verdi. Ama Kur'an'ın korumasını bizim alimlerimize vermedi. Kur'an'ın korumasını bizzat kendisi üstlendi. Bundan dolayıdır ki onu indiren biziz, koruyacak olan da biziz buyuruyor. Lehafizun, biz koruyacağız diyor ayet-i kerimede. Hiç kimse, hiçbir batıl onun önünden ya da arkasından yaklaşamaz ve onu bozamaz, tahrif edemez. Şimdi Allah Teala Hazretleri'nin son peygamberi Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu ki mallarınızı zekatla koruyunuz. Vasat ümmetiz ya, bütün bu dünyadaki gayrimüslimlere, inanmayanlara doğru olan şeyi yaşamasını öğretmek zorundayız ya, bu öğretmek zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi nedir? Mallarımızın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermektir. Resulullah Aleyhisselam bu zekat ibadetini bize nasıl tarif ediyor? Mallarınızı zekatla koruyunuz. Demek ki bu zekat bir sigorta anlamına geliyor İslamiyet'te. İslamiyet'te malını, mülkünü, arabanı sigorta yapmak yoktur. İslamiyet'te zekat verip onları Allah'a sigortalatmak vardır. Allah'a sigortalatmak. Bir kul samimi bir şekilde eksiksiz, noksansız zekatını tam olarak verdiği zaman onun mallarının koruması kime ait olur? Allah'a ait olur. Hiç kimse onun mallarına zarar veremez. Ta ki Allah tarafından bir imtihan gelinceye kadar. Herhangi bir zarar gelirse, bütün zekatını tam olarak vermiş olmasına rağmen, herhangi bir malına zarar gelirse o mümin kul anlayacak ki Allah beni sınav ediyor. Malımla sınav ediyor, zekatı verdim, acaba vermesem de aynı olur mu? Gibi bir düşünceyle şeytan beni kandırabilecek mi diye Allah beni sınav ediyor. Kulun kalbine hem rahmani ilham gelir, hem şeytani ilka gelir. Allah dostlarından Hayrun Neccar Hazretleri vardır. Allah ona rahmet etsin. Kimdir bu zat? Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin talebesidir. Bir gün evinde oturmuş zikir yaparken kalbine bir ilham gelir. Ve der ki, acaba şeyhim beni ziyarete mi geldi? Kapıda şeyhim mi var? Der. Kalbine bu duygu gelir. Sonra şöyle der, ya koca Allah dostu beni niye ziyaret etsin? Bu dervişe niye baksın? O değildir der. Ve yaptığı işe devam eder. Aynı duygu bir daha, aynı ilham bir daha kalbine geldiği zaman dur kalkayım bir bakayım der. Kapıyı açar bir bakar kapıda şeyhi. Hemen ellerine sarılır, sarılırlar, misafa ederler. Şeyhi şöyle der, evladım, ey hayır, kardeşim unutma kalbe ilk gelen Allah'tandır. İkinci gelen şeytandandır. Bakın Müslümanlar, vasat ümmetiz biz. Allah Teala bize öyle bir özellik verdi ki, bir şeyi yapıp yapmama konusunda kalbimize o noktada, o konu hakkında ilk gelen şey Allah'tan bir işarettir, bir ilhamdır. Ondan sonra bu namussuz şeytan gelip arayı bozmaya çalışıyor. Yapma o işi diyor. Mesela adam evinde otururken niyetleniyor, ya hacca gitsem mi acaba? Bakın bu kalbe gelen ilhamdır. Direkt olarak Allah'tan gelmiştir. Sonra peşinden şeytan geliyor ve şöyle diyor, ya gerek yok, daha zamanım var, çocuğu evlendirmedim. Çocuğu evlendir. Sanki İslam'ın şartlarından bir tanesi çocuğu evlendirmek, ondan sonra hacca gitmekmiş gibi. İslam'ın böyle bir şartı yok. Önce senin beş şarttan, yani İslam'ın ana beş maddesinden bir tanesi olan hacı yerine getirmen gerekiyor. Paran var mı, malın var mı? Bunu yapman lazım. Kalbine bu ilham geldi ama şeytan geldi, kalbini bozdu. İlhamı ilkaya çevirdi. Sen de aldandın, kandın. Adamın bir tanesinin bir evladı var, salih bir çocuk. Namazlı, niyazlı derviş babasına diyor ki, ya baba işlerin güzel gidiyor elhamdülillah. Mali durumumuz yerindedir. Gel seni bu sene hacca yollayalım. Çocuğun kalbine bu nereden gelmiş? Allah'tan gelmiş. İlham. Babası diyor ki, evladım daha çağrılmadık. Şimdi bizim ihtiyar hacıların büyük çoğunluğunda bu tabir vardır. Çağrılmadık. İlahi bir vahiy bekliyorlar, mesaj bekliyorlar. Ya kardeşim mali durumun yerinde mi? Yerinde. Daha ne çağrılmayı bekliyorsun? Tamam işte. Paran varsa sen çağrıldın demek. Adam diyor ki, evladım çağrılmadım. Peki baba diyor, ikinci sene, beşinci sene ama baba devamlı yaşlanıyor. Beden olduğu yerde durmuyor, devamlı yaşlanıyoruz. Dördüncü sene, beşinci sene babam diyor ki, ya diyor, çocuk diyor ki, babama bir oyun edeyim. Gece vakti ben bunu çağırayım. Çocuk muhtemel Arnavut. Gece vakti babasının kapısına gidiyor, yatak odasının kapısına. Kapıya vuruyor. Ahmet! Kabe'ye gel. Babası gözlerini açıyor. Allahu Ekber Hatun diyor. Uyan diyor, uyan. Ne oldu bey diyor. Şimdi diyor çağrı aldım diyor. Allah bizi Kabe'ye çağırdı diyor. Muhtemel diyor ya bir Allah dostu ya bir melek bize seslendi. Vakit geldi Hatun diyor. Sabahleyin kalkıyor koştura koştura çocuğun dükkanına. Çocuk babasının yüzündeki telaşa ifadesini görünce acaba diyor korktu mu? Duymazlıktan mı gelecek? Yoksa direkt yollamamı isteyecek? Ne isteyecek? Oğlum diyor, Gece bir şey oldu. Ne oldu baba? Beni çağırdılar evladım diyor. Yapma ya. Çocuk diyor ki yapma ya. Tamamen sahtekarlık. Bizim esnaflardan bir tanesi var. Tam kolpaçino. Dükkanına hangi müşteri gelse ona soruyor. Nerelisin kardeş? Adam diyor ki Sivaslıyım. Ben de Sivaslıyım kardeş. Halbuki adam Sivaslı değil. Adam başka bir ilden. Şimdi ilini söylemeyeyim. Kötü anlaşılır. Adam başka bir ilden. Ben de Sivaslıyım kardeş diyor. Şimdi karşı taraftaki diyor ki neresinden kardeş? Bu da diyor ki içinden diyor. İçinden. İşte, Cumhuriyet Caddesi diyor. Cumhuriyet Caddesi. Şimdi, ülkenin bütün şehirlerinde muhakkak bir cadde ismi var. Cumhuriyet Caddesi. İçinden hangi cadde? Neresi? Cumhuriyet Caddesi kardeşim diyor. Tamam diyor. Anladım diyor. Tam kolpaçino. Şimdi bu çocuk da aynısını babasına yapıyor. Peki baba diyor. Hemen ben işlemleri halledeceğim diyor. Sen diyor resimleri ayarla. Ben diyor işlemleri çözeyim. Babası resimleri veriyor. Anası resimleri veriyor. Keyifliler, heyecanlılar. Direkt davet almışlar. Tam uçakla havaalanından uçağa binecekken pasaportları falan da işaretleyince çocuk diyor ki buradan daha geri dönüş yok. Ben diyor gerçeği babaya açıklayayım. Vicdanım el vermez. Artık bundan sonra ne olursa olsun diyor. Baba be diyor. Buyur evladım diyor. Ben diyor sana bir oyun ettim. Hayırdır oğlum diyor. O davet var ya o gece vakti duyduğun davet. Evet o bendim diyor. Gitmeni istediğim için diyor böyle yaptım diyor. Hakkını helal et diyor. Vazgeçmemen için de diyor bu zamana kadar söylemedim babacığım diyor. Haberin olsun diyor. Tamam evladım diyor. E gideceksin değil mi baba diyor. Evet evladım diyor gideceğim tabii. Ben korktum diyor vazgeçer misin bana kızar mısın gırtlağıma sarılır mısın? Korktum babacığım diyor. Evladım diyor. Ben olaya şöyle bakıyorum. Sana bunu 5 sene sonra söyleten kim? Sana bu hareketi olaydan 5 sene sonra yaptıran kim? Ben merkeze bakıyorum diyor. Sen bir vesilesin, bir sebepsin. Neden bu 5 yıllık dönem içinde aklına bu gelmedi de şimdi geldi? Demek ki benim vaktim şimdi gelmiş diyor. Bu bana bir işarettir diyor. Ben gideceğim, hac vazifemi yerine getireceğim diyor. Sakın ola siz böyle bir işaret beklemeyin. Mali durumunuz, paranız yerine gelmişken bu vazifeyi yapın kardeşler. Aman dikkat et. Biz vasat ümmetin vazifelerinden bir tanesinde zekat verip malımızı korumaktır. Tamam. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle sabit. Zekat verip malımızı koruyacağız da imanımızı nasıl koruyacağız? Malı korumanın yolu o malın %2,5'unu 1/40'ını zekat olarak vermektir. İmanı korumanın yolu nedir? İmanı korumanın yolu öğrendiğim bilginin zekatını vermektir. Bu bilginin zekatını etrafındaki Müslümanlara vermeye başladığınız zaman Allah-u Teala iman nurunu gittikçe arttırır. İnancın daha bir kuvvetlenir. Bozulma, kandırılma ihtimalin gittikçe düşer. Bu öğrendiğin bilgileri etrafındaki insanlara aktarmadığın zaman mesul olursun, zayıf kalırsın. İhlasın artmaz, samimiyetin artmaz. Etrafındaki cehaletin artmasıyla beraber sen de mesulsün. Sen de sorumlusun Müslüman kardeşim. Buna dikkat et. Şu anda ümmeti Muhammed, bu vasat ümmetin gençlerinin büyük çoğunluğu büyük cehalet içindedir. Cami cemaatinden bahsediyorum. 5 vakit namaz camiye giden insanlar büyük cehalet içindedir. Ne namazı kıldığını bilmiyor. Nasıl niyet etmesini bilmiyor. Sübhaneke okuyor, Euzu Besmele başlıyor. Euzu Besmele ile başlıyor. Sübhaneke'ye Euzu Besmele ile başlıyor. Niyet ederken otomatiğe bağlamış. Öğle namazı esnasında ikindiye niyet ediyor. Niyeti açıktan yapıyor, dille yapıyor. Bunun gibi sayamayacağım yüzlerce mesele. Bu ümmetin Müslümanları 100 yıldır İslam'dan kopuk olduğu için dergahlar ve medreseler kapatıldığı için cahil kalmış durumda. Sen ne yapacaksın? Hem onların imanının kurtulması için hem kendi imanının kurtulması için öğrendiğin bütün bilgileri insanlara karşılıksız, bahasız aktarmaya çalışacaksın. Bakın bir tek örnek vereceğim. Geçen hafta gittiğim Cuma vaazındaki İmam Efendi anlattı. Şok oldum. Bir arkadaşımın diyor vazifeli olduğu bir camide 2 saf cemaat olmuş. 1 vakit namazında. 2 saf cemaat. Cemaatin en arkasına 3. safa bir tek Müslüman gelmiş. Fıkha göre bu 3. safa gelen tek Müslümanın ne yapması lazım? Tek başına namaz olmaz. Bir öndeki saftan bir tane adama dokunması lazım. Kısık bir sesle seslenmesi lazım. Ayaklarını sürterek arkaya gel. Cemaat yapacağız. Safta tekim. Bu gibi birkaç kelimeyle öndeki adama söylemesi lazım. Öndeki adam da ne yapacak? Hiç bakmadan ayaklarını sürte sürte bir adım geriye gelecek. Bir arka safa gelecek ki 2 kişi olacaklar. Peşlerinden cemaate başka birisi katılırsa ne yapacak? O adamın boşalttığı yere girecek. Fıkhi kaide budur. Şimdi Arkadaki, üçüncü saftaki bir tane adam gelmiş, orada namaza durmuş. Öndeki adama işaret yapmış, öndeki adam anlamamış. Yanındakine işaret, öbürsüne işaret, hiçbirisi geri gelmemiş. Adam da namazını tek başına olarak kılmış. Şimdi nedir bu namazın hükmü? Geçerlidir. Sünneti yerine getirememiştir. Şimdi orada bu olayı gören cemaatlerden, aklı evvellerden, ilimsiz cahillerden, bilmediğine inanmayanlardan bir tanesi şöyle demiş. Üç saflık cemaatin en arkasındaki adam tek başına kıldığı için bizim namazlarımız bozuldu. Hoca efendi, namazları iade edelim. Öyle mi ya falan. İşin davayın tarafı ne biliyor musunuz? İmamlık vazifesi yapan hocalar bu kadar basit bir kaideyi bilmiyor. Cami imamı tereddüte girmiş. Ya öyle olmaması lazım falan demiş. Cemaatin büyük çoğunluğu da kahramanlık yapınca yok yok iade lazım, bu namaz olmadı, bozuldu namazımız. Üçüncü saftakinin peşine ikincisinin gelmesi lazımdı deyince şüpheye düşmüşler. Hadi demiş imam, müftülüğü arayalım. Bu kadar basit bir mesele için müftülüğü aramışlar. Müftülük önce bir imama kalayı basmış. Kalayı basmış da mana küfretti anlamayın. Kızmış, bağırmış, çağırmış. Siz boş zamanınızda hiç kitap okumuyor musunuz? Şu anda imamlarımızın en büyük sıkıntısı kitap okumuyorlar. Kitap okumuyorlar. Geçen bir imam kardeşle konuştum. Kardeşim dedim, bir soru soracağım. Buyurun hocam dedi. En son dedim ne zaman kitap okudun? Fıkıh, akaid, siyer, tasavvuf, tefsir, hadis. En son ne zaman? Vallahi hocam dedi, 2 sene olmuştur. Vazifeyi almış. Cuma vaazından cuma vaazına elindeki kağıdı okuyor. Kendimi geliştirmem lazım, etrafımdaki gençlerin sayısını arttırmam lazım, insanlara vesile olmam, böyle bir dert yok. Maaşım geliyor nasılsa diyor. Dava adamı değil. Okumuyor, okumuyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben alimim diyen cahildir. Adam imam oluyor sanki alim. Hiçbir şey okumuyor. Bugün ilahiyat fakültelerinden mezun olan adamlara gidin sorun. Kardeş, ilahiyat fakültesi okudun sen. Orada size kaç cüz tefsir okuttular? Kaç cüz? Bu Kur'an'da 30 tane cüz vardır. Samimi bir Müslümanın bu 30 cüzünde tefsirini okuması lazımdır. Her ayet neden indi, nasıl indi, ne sebeple indi? Detaylar nelerdir? Resulullah ve sahabeler bu ayet hakkında ne dediler? Buna tefsir denir. O okullardan mezun olan Müslümanların, o hocaların bu tefsirin 30'unu da okuması gerekiyor. Ama ilahiyat fakültesinden mezun olan hoca kardeşlerimiz kaç cüz okuyorlar biliyor musunuz? 100. 29 cüz boşta. Çıkıyor, YouTube'a giriyor, internetten sapık birkaç hocayı dinliyor ve 29 cüzün içinden geçen bazı mucize ayetlerini o hocanın ağzından dinliyor ve diyor ki bunlar mucize değil. Neden? Çünkü okulda buna 30 cüzün tamamını okutmadılar. Okumadığı yerleri inkar ediyor. En kolay şey hayatta inkar etmektir. Bir şeyi bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğini kapatmak ve örtmek için en kolay ne yapabilirsin? Yok öyle bir şey. Ya hocam, tasavvuf diye bir ilim var. 14 asırdan beri yaşanan bir şey bu. İslam'ı derinlemesine yaşamak. Tıpkı peygamber ve sahabiler gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bu ilimden bize bahseder misin? Bu ilim nasıl bir ilim? Vehhabi bunu bir duyuyor. Yok öyle bir şey. Tasavvuf diye bir şey yok. 14 asırda gelmiş yüz binlerce alim var diyor. Milyon tane kitap var diyor. Üstüne milyon tane kitap yazılmış. Tasavvufun. Bunlar ise şöyle diyor. Yok öyle bir şey. Neden? Çünkü en kolay yöntem inkardır. Okumamış, eğitim görmemiş, nefsi terbiye yoluna girmemiş, cihad etmemiş. Cihad etmediği zaman ne yapıyor? Yok öyle bir şey de kurtul. Yok öyle bir şey dediğin zaman kurtulamazsın ki. Güneş yok diyeyim ben şimdi size. Kardeşler, ben sizin hocanızım. Samimi bir Müslümanım. Elimden geldiği kadar hizmet yapmaya çalışıyorum. Bana itimat edin. Güneş diye bir şey yok. Sizi kandırıyorlar. Ne dersiniz bana? Hoca kafayı yedi. Hoca uçtu. Güneş yok demek gibi bir şeydir. Tefsir ilmi yok demek. Fıkıh ilmi, siyer ilmi, akaid ilmi, tasavvuf ilmi yok demek, güneş yok demek gibidir. İşte buna inkar kafası denir. İnkar kafası. Bir mesele anlattılar bana. Bir esnaf arkadaşımın akrabası, bayan bir akrabası. Bunlar Mehdi'ye inanıyormuş, Mehdi'ye. Hazreti Mehdi gelecek mi? Kesin gelecek. Resulullah Aleyhisselam'ın kıyamete yakın olacak olan olaylarla alakalı yüzlerce hadisi var. İşaretlerin çoğu çıkmıştır, çoğu da çıkmayı beklemektedir. Çıkmayı bekleyen alametlerden bir tanesi nedir? Hazreti Mehdi'nin gelişi, Deccal'ın gelişi, Hazreti İsa'nın nüzulü. Bunlar kesinlikle olacaktır. Ancak bunlar Mehdi'nin geldiğine inanıyorlar. Dikkat buyurun. İki tane Mehdi'ye inanan kadın yolun ortasında karşılaşıyor. Komşu bunlar. Kadınlardan bir tanesi diyor ki, ya kardeşim, senin kapının önünde bir tane eşofman var. Eşofman 3 aydan beri kapının önünde, balkonunda asılı. Unuttunuz mu, öyle terk ettiniz mi, bıraktınız mı? Bu eşofmanı niye almıyorsunuz içeriye? Kadın şöyle diyor, ya sen haberin yok mu senin? O eşofmanı biz bilerek tutuyoruz orada. Niye tutuyorsunuz? Mehdi'nin geldiğinin işareti. Ne alakası var ya? Ya eşofmanla Mehdi'nin ne alakası var ya? Ya siz ne kadar ahmak insanlarsınız ya? Bunların Mehdi diye inandığı adam ne demiş bunlara? Kim bana inanıyorsa, bana tabi oluyorsa balkonuna, elbiselerini yıkadığı yere bir eşofman alanı açsın. Oraya bir eşofman atsın, bir eşofmandan feragat etsin. Kimin kapısının önünde eşofman asılı görürseniz anlayın ki o bana tabidir. Kardeşlerinizi böyle bulunuz. Böyle sapıklıklar. Ya şu yaşıma geldim, çok sapıklık gördüm. Vehhabisi, Selefisi, Şiisi, 1000 tane sapık gördüm. Ama böyle bir sapıklığı da ilk defa duyuyorum ya. Bana birebir anlattı kardeşim. Öbürü de diyor ki, hayır diyor. Sizin Mehdi sapık diyor, bizim Mehdi bu diyor. Bu da başka bir Mehdi'ye tabi. Zaten her hafta bana ya bir sahte peygamberin videosunu yolluyorlar ya da bir sahte Mehdi'nin videosunu yolluyorlar. Ekspertiz gibi oldum artık. Ne kadar hoca varsa hepsinin videolarını bana yolluyorlar. Hocam bu kimdir? Hocam bu ehli sünnet midir? Sahte peygamberler, sahte Mehdi'ler uçuşuyor, havalarda uçuşuyor. Ombudsman oldum artık. Ombudsman. Öyle miydi acaba? Ombudsman. Sübhanallah ya. İşte Osmanlı'nın yıkılışı. Bak, bir Osmanlı'nın yıkılışı deyip geçme. Ne oldu? Bu milletin gençleri hep cahil kaldı. Bir adam diyorsa ki ben Mehdi'yim, sizin orada soracağınız ilk soru nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi'nin işaretlerini de tarif eden yüzlerce hadisi vardır. Ne soracaksın ona? Mehdi kardeş, adın ne senin? Adım Niyazi. Kardeşim, Niyazi isminden Mehdi olmaz. Esnaf arkadaşım geldi bir gün. Bu futbola çok meraklı. Bir topçu almışlar. Takımına bir topçu transfer etmiş. Topçusunun ismi Niyazi'ymiş. Ya diyor, bir transfer yaptık diyor. Sol bek diyor Niyazi. Harika bir adam diyor. Ahmet abi diyor. Bu esnafa. Esnaf da şöyle diyor. Kardeşim diyor, ismi ne diyor bu topçunun? Niyazi. Niyazi isminde topçu yok. Olmaz diyor ya. Bunda yıldız çıkmaz diyor. Yani. Şimdi Niyazi diye Mehdi olur mu kardeşler? Olmaz. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Mehdi'nin en belirgin işareti. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Mehdi benim soyumdan olacak, bir seyit olması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın soyundan olması gerekiyor. Yani Kureyş'ten. 2, adı benim adım olacak. Ahmet ya da Muhammed olacak ismi. Sallallahu aleyhi ve sellem. 3, babasının adı babamın adı olacak. Bu 3 işaret çoğu çakar burada. Bütün sahte Mehdi'ler bu 3 işaretten çakar. Etrafında çıplak kızlar oynatan Mehdi'yi gördünüz mü? Çıplak kızlar var, bana videosunu yolladı. Onun bile ekspertizini yapmaya çalıştım fakat ilk 1 dakika dayanabildim. Çok aşırı çıplaklık vardı. Kapattım kardeşim dedim. Gerek yok, bunu konuşmaya gerek yok. Çıplak kızlar böyle etrafında. O diyor ki, beni seviyor musunuz? Kızlar da diyor ki, hocam sizi canımdan çok seviyorum. Ölürcesine seviyorum diyor. Canım, bir de hoca patlatıyor. Münafıklar kudursun diyor. Kızsın diyor, münafıklar hasedinden çatlasın diyor. Yani herhalde bunun mehdiyetini kabul etmeyenleri münafık gibi görüyor. Ben öyle anladım. Bir şey olur mu kardeşim ya? 3 işaret söylüyor hadis-i şeriflerde Resulullah Aleyhisselam. Diğer onlarca işaret var. Size en temel 3 işareti söylüyorum. Bu 3 işaret olmadıktan sonra kim derse ben Mehdi'yim sahtekarlar. Sakın aldanmayınız. Adam Mehdi'yim diyor, Kur'an okumasını bilmiyor ya. Ya Kur'an okumasını bilmeyen Mehdi olur mu? Aç Kur'an'ı göster Mehdi kardeş. Bana bir yarım sayfa oku be. Allah için be. Şimdi mealciler var, mealciler. Bana bunlar gelince ben hemen Kur'an-ı Kerim açıyorum. Peygambersiz Kur'an, bize Kur'an yeter. Biz size Kur'an'dan da sizden daha çok bağlıyız. Bize gelişleri böyle. Kardeş gel bana bir yarım sayfa oku diyorum. Ben dinlemeyi çok severim diyorum Resulullah Aleyhisselam gibi. O Abdullah İbni Mesud'u alırdı karşısına. Bana biraz Kur'an oku kardeşim derdi. Bana da biraz okur musun kardeşim? Gerek yok şimdi okumama. Gerek yok diyor. Önce bir kapatmaya çalışıyor. Niye gerek yok kardeş? İstersen ben sana bir yarım sayfa okuyayım. Ama peşinden senin de yarım sayfa okumanı istemek hakkımdır. Deyince, abi ben okumasını bilmiyorum diyor. Bu nasıl Kur'an sevgisi? Allah'ın kitabı okumasını bilmiyor, Kur'an'ı seviyorum diyor. Sen kimi kandırıyorsun? Sahtekar. Çakma Mehdi. Bu da çakma Mehdi. Kur'an bana yeter, Kur'an bana yeter, okumayı bilmiyor. Sübhanallah, sübhanallah. Neler göreceğiz? Bu din bize büyük uğraşlar sonucu geldi. Bu kadar basit imanımızı terk edemeyiz. Bu kadar kolay olamaz. Cehalet seviyesi bu kadar aşağıda olamaz. Ama aldatmışlar, kandırmışlar. Düzenbazlar, sahtekarlar aldatmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşler, ümmeten vesaten, biz sizi vasat bir ümmet kıldık diyor Allah Teala Hazretleri Bakara suresinde. Bu vasat ümmetin alimleri var, öncüler, liderler, önden gidenler. Peygamberi var, sahabeleri var, talebeleri var, sahabeleri takip eden tabiini var, tebe-i tabiini var. İlk üç halka. Bunlar en hayırlı olanlardır. Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle, en hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler. Bakın bu üç halkadır. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'indir. Bu din bize bu üç halkanın aşırı çalışmalarından dolayı gelmiştir. Neden bozulmadı bu din? Bu üç halka çok aşırı çalıştı. Çok ince, çok hassas çalıştı. Bu üç halkanın alimleri çok kıymetliydi. Dünyaya hiç önem vermediler. Çalıştılar, didindiler. Mezhep imamımız Ebu Hanife çok zengin bir adamdı. Çok çalıştı. Ama ahiret için de çok çalıştı. Ümmete bu dinin fıkıh ilmini verebilmek için etrafındaki talebelerle, müçtehit alimlerle çok çalıştı. Ebu Hanife Hazretleri Mekke'de bir başka müçtehit İmam Evzai ile karşılaşıyor. İmam Evzai, o Şam beldesinin müçtehididir. İmam Evzai fakat fıkhı bugüne kadar gelememiştir. Mezhebi bugüne kadar gelememiştir. Neden? Müçtehit alimi yetiştiremedi, talebeleri kitaplara kayda getiremediler. Ebu Hanife'nin talebeleri, başta İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, fıkhını, mezhebini kitaplara geçirdiği için Ebu Hanife'nin mezhebi bugüne kadar geldi. Şu anda dünyadaki Müslümanların %60'ı Hanefi mezhebindendir. %30'u Şafii, Maliki ve Hanbelidir. Bunlara ehli sünnet denir. Bu dört mezhebe tabi olmayanlara bid'at ehli denir. Şimdi iki müçtehit nerede karşılaşıyor? Mekke'de. Kabe civarında bir yerde oturuyorlar, konuşuyorlar. İmam Evzai rahmetullahi aleyh imamımıza diyor ki, ey Ebu Hanife, bu Irak halkına ne oluyor ki namaz esnasında rükudan önce ve rükudan sonra ellerini kaldırmıyorlar? Şimdi Hanefi mezhebinde rüküye giderken elleri kaldırmak var mı? Yok. Şafii'de var, Hanbeli'de var. Maliki'de ve Hanefi'de bir kere elimizi kaldırırız namaza başlarken. Allahu Ekber. Başka elimizi kaldırmak var mı? Yok. Ama Şafii'ler ve Hanbeliler ne yapıyor? Fatiha'yı bitiriyor, sonra Zamm-ı Sure okuyor. Ondan sonra Allahu Ekber. Parmaklarını kulaklarına kadar getiriyorlar. Ellerini böyle yapıyorlar ve rüküye gidiyorlar. Sonra Semi'allahu limen hamide. Tekrar ellerini kaldırıyorlar. Neden Hanefi ve Maliki mezhebinde bu yok da Hanbeli ve Şafii mezhebinde var? Hadislerden dolayı Resulullah Aleyhisselam detayları vermiştir. Şimdi İmam Evzai bizim imamımıza, Ebu Hanife'ye kızıyor. Ne oluyor diyor bu Irak halkına. Irak'tan kimi görsem diyor namazda ellerini kaldırmıyor diyor. Mezhep imamımız ne diyor? Ey imam diyor, bunun sebebi Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından namaz esnasında rükudan önce yahut da rükudan sonra ellerimizi kaldırmamızla alakalı bir emir gelmesinin olmadığındandır. Bir emir gelseydi biz muhakkak ellerimizi kaldırırdık. Bunun hakkında bir delil olmadığı için biz sadece namaza girerken kaldırıyoruz. İmam Evzai daha beter kızıyor. Nasıl delil yok dersin diyor. Delil olmaz olur mu diyor. Ben üstadım Zühri'den aldım. Bu rivayeti Zühri'den aldım. İmam Zühri. O Salim'den aldı. O da Salim'in babası Abdullah İbni Ömer'den aldı. Abdullah İbni Ömer buyurdu ki, bakın bir rivayet zinciri çiziyor. kendisinin hadisi aldığı kişiyi söylüyor önce. Zühri. Üstüne kimi koyuyor? Tabiinden Salim. Onun üstüne kimi koyuyor? Abdullah İbni Ömer. Sahabenin alimlerinden. Hazreti Ömer'in oğlu. Bu rivayet zincirini söyledikten sonra ne diyor? Abdullah İbni Ömer dedi ki, buyurdu ki, Resulullah Aleyhisselam namaz kıldığında yahut namaz kıldırdığında rükûya gitmeden önce ellerini kaldırırdı. Rükûdan kalktıktan sonra da ellerini kaldırırdı. İşte bu delildir diyor ey imam. Çok net, çok açık, sahih bir delildir bu. Hanbeliler ve Şafiiler bu delilden dolayı ellerini kaldırırlar. İmamımız ne diyor? Peki diyor, ben de sana bir rivayet söyleyeyim. Ben üstadım Hammad bin İmdi Süleyman'dan aldım. O üstadı İbrahim Nehai'den aldı. O üstadı Alkame'den aldı. O da üstadı Abdullah İbni Mesud'dan aldı ki Abdullah İbni Mesud şöyle buyurdu. Size Resulullah'ın nasıl namaz kıldırdığını göstereyim mi? Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Etrafındaki insanlara diyor ki, size Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını ve kıldırdığını göstereyim mi? Etrafındakiler diyor ki, göster. Ey Allah Resulü'nün talebesi, göster. Resulullah Aleyhisselam namaza girerken sadece girişte ellerini kaldırırdı. Ondan sonra asla kaldırmazdı. Hangisi doğru kardeşler? Bakın, karşı taraftaki rivayet zinciri söylüyor. Hadis ilminde rivayet zinciri vardır. Bir hadisin sahih, hasen ya da zayıf olmasını belirleyen şey hadisin metni değildir. Rivayeti yapan kişiler kim? Alim mi? Sıradan halk mı? İşçi mi? Ulemadan mı? Müçtehit mi? Mukallit mi? Hadisleri belirleyen kriterler bunlardır. Şimdi müçtehitler birbirine karşı olan münazarada nasıl davranıyorlar? Zincir sunuyor adam. Ortaya zincir koyuyor. Bu zincire ne denir? Altın zincir. İmam Evzai diyor ki, ya diyor, ben sana Zühri diyorum, ben sana Salim diyorum, ben sana Abdullah İbni Ömer diyorum, sen bana ne diyorsun? Yani ne demek istiyor İmam Evzai? Benim sana verdiğim deliller, benim sana getirdiğim delili rivayet eden insanlar çok alim insanlar. Seninkilerden daha iyidir, daha üstündür diyor. Ebu Hanife diyor ki, hayır, hayır. Üstadım Hammad bin İbni Süleyman, Zühri'den fıkıhta daha üstündür. Kimin fıkhı geldi bize? Hammad'ın fıkhı geldi. Hammad fıkhı kimden aldı? İbrahim Nehai'den aldı. İbrahim Nehai fıkhı kimden aldı? Abdullah İbni Mesud'dan aldı. Buna küfe ekolü denir. Hanefilerin tamamının fıkhı ekolü budur. Delilleri hep buradan alırlar. Şimdi kıyas yapıyor. Tıpkı günümüzdeki gençlerin futbolcuları birebir kıyas yapması gibi. Aa, bizim sağ bekteki adamımız sizin sağ bekteki adamımızdan daha iyidir. Gençlerin şu anda futbol bilgisi bizim hadis bilgilerimizden çok daha üstün maşallah. Ama boş bilgi. Gereksiz bilgi. Toprağın altına girdiğin zaman takımın 96'da şampiyon oldu mu olmadı mı sormazlar kardeşim. Toprağın altına girdiğin zaman öğrendiğin bilgilerle amel ettin mi? İnsanlara öğrettin mi? Onu sorarlar Müslüman kardeşim. Bunlara dikkat et. Ebu Hanife diyor ki, üstadım Hammad fıkıh olarak, içtihad olarak Zühri'den daha üstündür. Onun üstadı İbrahim Nehai, Salim'den fıkıh olarak ve ilim olarak daha üstündür. Konu fıkıhla alakalı, namazın içindeki meseleler fıkıha dair daha üstündür. Onun aldığı kişi Alkame, Abdullah İbni Mesud'un talebesi. Her ne kadar, şuradaki inceliğe ve edebe bak, her ne kadar derece olarak Abdullah İbni Ömer'le kıyas edilmese bile fıkıhta Abdullah İbni Ömer'den aşağı kalır tarafı yoktur. Dolayısıyla en az onun derecesindedir. Onun üstünde bir kişi daha var. O kim? Abdullah İbni Mesud. İmam-ı Azam Ebu Hanife onu da şöyle anlatıyor. Abdullah'sa Abdullah. Abdullah. Allah ondan razı olsun. Bunların münazaraları, bunların aralarındaki diyaloglar, konuşmalar böyle. Senin bir Vehhabi'yle hadis zinciri konusunda konuşmaya kalktığın anda üçüncü kelimesi sen kafirsin olur. Bir Şii'yle siyer hakkında konuşmaya kalktığın anda üçüncü kelimesi Ayşe kafirdir, Ömer kafirdir olur. Neden? Çünkü cahil bilmez, inkar eder. Alimse delil sunar. Ben sana bu zinciri verdim. Sen de bana bir zincir söyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife bu zinciri verdiği zaman İmam Evzai hemen sarılıyor. Allah senden razı olsun diyor. İşi çözmüşsün diyor. Şimdi kardeşler sorum şu. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Ellerini kaldıranlar mı doğru? Yoksa ellerini kaldırmayan bizler mi doğrucuyuz? Hayır kardeşler. Doğru bir değildir. Doğru çoktur. Hak birdir. Hak birdir. Ehl-i sünnet uleması, fıkıhçılar bu iki hadis arasındaki çelişki gibi görünen meseleyi nasıl açıklıyor? Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bazı kıldığı namazlarda ellerini kaldırdı, bazılarını da kaldırmadı. Abdullah İbni Mesud kaldırmadığı namazları delil aldı. Abdullah İbni Ömer ellerini kaldırdığı namazları delil aldı. İkisi de doğru mu yaptı? İkisi de doğru yaptı. Bunu başka bir sahih hadisten teyit edeyim. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Biz Abdullah İbni Mesud'a uyduk. Şafii ve Hanbeli kardeşlerimiz Abdullah İbni Ömer'e uydular. Doğru bir değil. Doğru çok, hak birdir. Az sonra Allah izin verirse, Mevla ecelden aman verirse kardeşlerim beni evime bırakacaklar. Her hafta başka bir kardeş beni eve bırakıyor ve her hafta farklı bir yoldan eve gidiyorum. Aranızdan birisi şunu diyebilir mi? Hocam, evine gittiğin 4 yol yanlış, 1 yol doğru. Hayır, bunu dersen ahmak bir adam olursun. Hayır, 5 yolun 5'i de doğru. Çünkü her biri başka bir yoldan götürüyor beni. Bunların hepsi doğru. Hak nedir? Hak benim evime ulaşmamdır. Hak nedir bu fıkhi kaidede? Hak, Resulullah bunu yaptı mı yapmadı mı? Yaptı mı yapmadı mı? Hem ellerini kaldırdı, hem ellerini kaldırmadı. Fıkıhtan başka bir ölçü getireyim. Sünneti gayri müekkede. İkindi namazının ilk sünneti, yatsı namazının ilk sünneti. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın azınlıkla kıldığı, çoğunlukla terk ettiği sünnet. Neden bu hükmü verdi fıkıh alimlerimiz? Çünkü Resulullah bazen yaptı, bazen yapmadı. Tıpkı az önceki meselede olduğu gibi. Meseleleri, olayları bu şekilde anlamak lazım. Şimdi okuldan mezun olmuş kardeşim, üniversiteyi bitirmiş kardeşim geliyor, internetten, YouTube'dan sapık bir hocayı dinliyor. Diyor ki hadis ilmi diye bir şey yok. Bunları bilmiyor. Bu hadisler buraya nasıl geldi? Bu fıkıh ilmi buraya nasıl geldi? Bunları bilmiyor. Bir müçtehit, İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet gibi bir müçtehit herhangi bir konuda hüküm verdiği zaman 2 delil öne alır. 1. Bu kitap Allah'ın kelimeleri. 2. Resulullah Aleyhisselam'ın kelimeleri. Hadis-i şerif. Yahut da onun uygulamaları. Burada kelimesi yok Allah'ın peygamberinin. Burada onun uygulaması var. Sahabe-i kiramın da o uygulamayı alması, hayatına monte etmesi var. Ve tabi'in dönemi alimleri, İmam-ı Azam'ın hocaları da bunu uygulamışlar. İmam-ı Azam da bunu uygulamış. Bu din bize bu adamlar vesilesiyle geldi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Sen şimdi bu kadar uğraşıyı, bu kadar çalışmayı, gayreti çöpe at. 14 asırlık müktesebatı, yüz binlerle alimi, milyon tane kitabı çöpe at. Ve de ki bize Kur'an yeter. Siyer, tefsir, akaid, fıkıh hepsi boş bunların. Hepsi uydurma. Uydurmuşlar. Bize Kur'an yeter diyen adam 10 tane hadisi ezberden okuyamıyor. Bize Kur'an yeter diyen adam ayet-el kürsi okuyamıyor. Utanmaz adam. Ayet-el kürsi okumasını bilmiyor, bize Kur'an yeter diyor. Ayet-el kürsinin mealini ver diyorum, onu da veremiyor. Basitten gideyim diyorum sana. Elem tera ve aşağısı. 10 tane sure. Ben Müslümanım diyen bir adam, Kur'an kursuna 2 ay gitmiş bir adam 10 tane sureyi ezberler. Kur'an kursunda en önce bu 10 sureyi ezberler. Elem tera'dan aşağısının mealini ver. Hem Arapçasını oku hem mealini ver. Bana Kur'an yeter diyorsun ama Kur'an'a karşı zerre kadar saygın yok. Sen slogan atıyorsun ve takiye yapıyorsun. Takiyede en az Şia kadar üstünsünüz. Şia'da takiye inanç esaslarındandır. Yani yalan söylemek. Olmadığı bir adam rolünde bürünmek. Takiye. Takiye'de paralelciler Şia'ya yaklaştı. Mealistler Şia'ya yaklaştı. Vehhabi Selefiler Şia'ya yaklaştı. İmam-ı Azam'ı nasıl bilirsin diyorum Vehhabi Selefi kardeşime. Diyor ki çok büyük alimdir. Niye tabi olmuyorsun? Biz bir alime tabi olmayız. Hepsinden karışık alırız diyor. Böyle iş olur mu? Kardeşim Amerikan salatası mı bu ya? Hepsinden karışık alırız. Biz büfeye gittiğimiz zaman diyoruz ki kardeşim ondan da koy, bundan da koy. Sabah kahvaltısında Beyazıt'ta büfeler vardır. Karışık yaparlar. Kardeşler bak tavsiye ediyorum. Baldı, reçeldi, peynirdi, salamdı, bilmem Nutella'ydı. 20 çeşit koyuyor tam ölmeklik. Ömrünüzü kısaltmak istiyorsanız bol bol yiyiniz. 20 çeşit karıştırıyor. Din böyle olmaz ki. Keyfine geldiği gibi ondan seçeyim, bundan seçeyim. O zaman 4 olan mezhep sayısı neye çıkar? 400'e çıkar. Senin derdin bu zaten. Mezhep sayısı 400'e çıksın. Herkes birbirini doğrasın, kessin. Gitmişler. Şu anda bu hafta bir olay oldu biliyorsunuz. 97 tane adam öldürüldü ülkemizde. İnançları, itikatları, bakış açıları bizi ilgilendirmiyor. Masum mu değil mi? Bu adamlar masum mu değil mi? Masum. İnancı ne olursa olsun öldürme yasak. Ne yaptı bu adamlar? Gittiler, canlı bomba oldular, geldiler 97 adamın içine girdiler. Fetvayı nereden aldılar? O canlı canlı uçak pilotunu yakan adamlar var ya, IŞİD'çiler. Fetvayı kimden aldılar? İbn-i Teymiye, Abdülvehhab, Bin Baz. Ne kadar radikal fetva varsa, ne kadar ehl-i sünnet alimlerinden kopuk, zincirsiz fetva varsa bu adamlardadır. Bu üç adamın ismini unutmayınız. İstiyorsanız kestirme yoldan cehenneme girmek, bu üç adamı takip edin. İbn-i Teymiye, Abdülvehhab, Bin Baz. İstiyorsanız mahallede hoşunuza gitmeyen bir adamı öldürmek, bu üç adamı takip edin. Vehhabi, Selefi olursunuz, istediğiniz adamı öldürürsünüz. Ve bunu din adına yaparsınız. Allah'a iftira ederek, Allah'ın kitabına iftira ederek, ben ayete uydum dersiniz. Tıpkı İmam Ali'yi öldüren adam gibi. O kafir gibi. Ben ayeti yaşadım. İmam Ali'yi öldürdüm ama ben ayet işi yaptım. Çünkü Allah ayette diyor ki, hüküm ancak Allah'ındır. İmam Ali ise hakem tayin etti. Halifeliğin kimde kalacağı konusunda hakem tayin etti. Allah diyor ki hüküm Allah'ındır. İmam Ali diyor ki hakem tayin edelim. İnsanlar neye karar verirse, büyük çoğunluk ne derse hakemin dediği olsun. Hilafeti ona versin. Yeter ki Müslüman kanı dökülmesin. Fedakarlık yaptı. İmam fedakarlık yaptı. Bu ayeti okuyan adama ne dedi o hariciye? İmam Ali hutbeye çıktı. Tam hutbeyi verirken bunlar o kadar edepsiz adamlar ki. Vehhabi selefilerin ataları kimdir? Haricilerdir. İlk sapık fırka. İmam Ali'ye baş kaldıranlar. Allah'ın selamı imamımızın üstüne olsun. Amin. Ne dediler? Ya Ali, hüküm Allah'ındır. Halifemiz ne dedi? Söz doğrudur ama murat yanlıştır. Çünkü Allah Teala Hazretleri boşanmak üzere olan iki kişi hakkında bir hakem tayin edin diyor Kur'an'da. Hani hüküm sadece Allah'ındır? Demek ki müminler de kendi aralarında bir meseleyi halletmek için hakem tayin edebilirler. Allah Teala Hazretleri bu kitapta boşanmak üzere olan karı ve kocaya diyor ki her iki aileden birer hakem tayin edin. Birer hakem tayin edin. Allah bize şirk koşmamızı emrediyor. Bu hariciler ne yaptılar? Sen bilemezsin, biz biliriz dediler. İmam Ali'ye Kur'an öğretmeye kalktılar ve onu katlettiler. Mahşer günü bu hesaplaşmayı Allah bize göstersin. Amin. Amin. Hak Azze ve Celle. Kardeşler, daha çok notumuz vardı ama ötelemeye gerek yoktur. İnşallah önümüzdeki haftaya devam ederiz. Bir iki haber okuyalım, hem kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah ezanının son kısmını "Namaz Facebook'tan hayırlıdır" şeklinde okuyan Mısırlı müezzin kovuldu. Sen dua et, burada okumadın onu sen. Mısır'da okumuş. Burada rast gelseydin bir Arnavut camiine "Namaz Facebook'tan hayırlıdır", o Arnavutlar ellerindeki bastonla döverlerdi seni. Bizimkiler dini konularda çok hassastır. İslam'ın herhangi bir emrine, herhangi bir ritüeline, herhangi bir ibadetine dil uzattığın anda dil konuşmaz, ilimleri yoktur. Sopa konuşur. Serttirler. Şimdi Mısırlı müezzin ne yapmış? Herhalde etrafındaki gençler topluluğu bu sosyal medyaya çok fazla alakadar olduğu için, sabah namazına kalkamadıkları için belki de birçoğu şikayette bulunmuştur. Ya hocam bize bir taktik ver falan. Gece 3'e kadar Facebook'ta takılıyoruz, sabah namazına kalkamıyoruz. Bu da sormuştur, gençler niye gelmiyorsunuz sabah namazına? Onlar da bu mazereti öne sürünce İmam da demiş ki ben bunlara bir tebliğde bulunayım. Müezzin. Tebliği nasıl yapmış? Ezanı değiştireyim. Böyle iş olur mu ya? Ezan değiştirilir mi? Sen bunu git vaaz esnasında latifeyle anlat. Ama ezan değiştirilir mi? Bu ezan buraya geleli 1437 sene oldu. Sen kalktın şimdi bunu değiştirdin. Sabah ezanındaki "namaz uykudan hayırlıdır" kısmını değiştirerek elhamdülillah, "namaz Facebook'tan hayırlıdır" diye okuyan Mısırlı müezzin Mahmud el-Muazi görevinden uzaklaştırıldı. Mısır'ın kuzeyindeki El-Buheyra vilayetinin Kafr el-Davar bölgesindeki Seyit Gazi Camii'nin müezzini Mahmud el-Muhazi sabah namazını okurken sözlerini değiştirerek namaz uykudan hayırlıdır. Şimdi sabah ezanında biliyorsunuz diğer dört vakitte de değişiyor. Bir kelime değişiyor. Ek geliyor. Hayya alessale, haydi namaza gelin. Hayya alelfele, haydi felaha gelin. Allahu ekber, Allahu ekber der. La ilahe illallah der ve bitirir. Normal dört vakitte. Ama sabahta sünnet gereği Resulullah Aleyhisselam öyle buyurdu. Sabah ezanında es-salatu hayrun minen nevm. İnsanlara her gün sık tekrar ile sabah ezanının diğer ezanlardan, sabah namazının diğer namazlardan daha üstün olduğunu hatırlatacağız. Dedi ve bu eklemeyi yaptı Allah Resulü Aleyhisselam. Bu imam ne yapıyor? Es-salatu hayrun minen nevm diyeceğine es-salatu hayrun minel Facebook diyor. Es-salat, namaz, hayrun, hayırlıdır, min, dendan, en-nevm, uykudan. Arapçası budur, orijinali budur. Minel Facebook diye ekleme yapmış adam ya. Minel Facebook. Uymuyor ya, uymuyor. Dedi. Seyit Gazi Camii cemaati de müezzin hakkında şikayetçi olunca müezzin görevden alındı. Sabah sabah mamur gözlerle ya bu ne diyor demişlerdir herhalde. Ne diyor bu ya? Facebook, Facebook nedir bu Facebook? İhtiyarlar anlamaz. Genç cemaate sabah namazına gitmiyor. Gençlerimiz şu anda zaten ülkemizin dörtte üçü beş vakit namaz kılmıyor, dörtte biri kılıyor. O dörtte birin de dörtte biri sabah namazına gidiyor. Kalkamıyor çoğunluğu. Kopmuşuz. Durum çok kötü kardeşler. Muhtemel ihtiyarlar bunu şikayet etmiştir. Mısır'ın din işlerinden sorumlu bakanlığı da müezzin hakkında yasal işlem başlattı. Cami cemaatinden biri pazar günü bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak Muazi'yi kafir olmakla suçladı. Şuş ya, bu kadar da değil yani. Muhtemel Vehhabidir. Birine bir adam bu kadar kolay kafir diyorsa kork. Saçları da uzunsa kadın saçı gibi anla ki Vehhabi. Muazi'yi televizyon kanalında açık açık kafir diye suçlamış. Onun yüzünden cemaatin camiye gitmeyi bıraktığını söyledi diyor. Cemaat de camiye gitmeyi bıraktı diyor. Canlı yayın esnasında. Muhtemel birkaç tanesi kızmıştır. Bu müezzin görevinden alıncaya kadar ben bu camiye gitmem demiştir. Kardeşler, bazı camilerde bazı imamlarla aranız iyi olmayabilir. Konuşmama hakkına sahip değiliz. Küstürme hakkına sahip değiliz. Camiye gitmeme hakkına da sahip değiliz. İmamı sevmesen de, müezzini sevmesen de camiye gideceksin. Tıpkı önündeki yemeği hiç sevmesen de, üç gün aç olsan, hiç sevmesen de yemek zorunda olduğun gibi. Mesela üç gün boyunca açsın. Çölde kalmışsın, en sonunda seni buldular. Önüne bir yemek geldi. Barbunya. Ve sen bu yemeği hiç sevmiyorsun. Anana hiç yaptırmıyorsun, hanımına hiç yaptırmıyorsun. Ama üç gündür açsın. Bakar mısın o yemeğin ne olduğuna? Bakmazsın kardeşim. Kaşık maşıkla dalmazsın. Araplar gibi böyle parmaklarınla dalarsın. Bir gün beni davet ettiler. Hocam dediler, bir Arap arkadaşlar var dediler burada. Bir pilav yapıyor bunlar dediler. Ben de bulgur pilavını falan çok severim. Üstüne bir tavuk koymuşlar pilavın. Sofraya oturdum baktım kaşık alıyorum ama kaşık yok. Arapların adetiymiş. Pide alıyorlar pide. Pilavı pideyle yiyorlar. Bizim burada makarnayı pilavı ekmekle yiyen adamlar gibi. İnce ince pideler var böyle lavaş gibi. O lavaştan bir parça kopartıyor. Pilavın üstüne daldırıyor. Şöyle bir avuç yapıyor. Ve ağzına atıyor. Kardeşler dedim, ben misafir olarak buraya geldim. Ben bu adetlere biraz yabancıyım. Beni mazur görün, bu derviş elle yiyemez. Bana bir gariban kaşığı verin dedim, orada tahta mahta bir şey yok mu? Bize getirdiler orada bir tahta kaşık. Kaşığı aldık, bismillah dedik yedik ama bir pilav yapmışlar. Bizim Süleyman kardeşim pilavına yakın kalitedeydi. Onların pilavı da birinci sınıftır ha. Kazak pilavları, kazak etleri, kazak yemekleri. Üst kalite. Araplarınkisi de çok güzel fakat çok yağlı, aşırı yağlı. Çok titizler. Bu yemek tarzından hemen sonra kalkıyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Ellerini 5 dakika yıkıyorlar. Bizim gibi 2 defa sabuna sürüp çıkmıyorlar. Çünkü çok yağlı olduğu için 5 dakika devamlı sabunluyor. Sanki abdest alıyor orada. Uzun bir müddet sabunluyorlar. Dolayısıyla kardeşler, bir adam bir yanlış, bir hata yaptığı zaman küfür kafir gitmeyeceksin. Bir adam ezanı yanlış okudu diye kafir olmaz. Alaya alırsa, hafife alırsa, tahkir ederse, içinde bu niyet varken ben bu ezanı değiştireyim ve alay edeyim niyeti varsa bu zaman kafir olur. Ama sen bu adamın içini bilmiyorsun ki. Hüsnü zanla hareket edeceksin. Bu adam iyi niyetli, yani insanlara bir işaret vermek istiyor ama sapıtmış. Bu müezzine ancak sapık denilebilir. Ama kafir denilmez. Kalbinde zerre kadar iman varsa dinin kendisi kafir olur. Olay budur. Bir haber daha okuyayım. HDP'li adaydan kurban ibadetine ağır hakaret. Kurban ibadetimizi yaptık ama patlamaları hala devam ediyor dalgalar halinde. 2-3 hafta önce kaydettim, şimdi getirdim. Kurban ibadetine ağır hakaret PKK'nın partisinden. Marksist PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bazı mensupları kurban ibadetine yönelik alçakça bir saldırıya girişti. Her sene o vakitler geldiği zaman laik kesimler, İslam'a karşı olan kesimler bize saldırırlar, biliyorsunuz. İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri sayılan kurban ibadetinin yapıldığı kurban bayramına sayılı günler kala bazı kendini bilmezler hayvanların kurban edilmesine tepki göstermeye başladı. Bunlardan biri olan Vegan Özgürlük Hareketi adlı grup, Vegan Özgürlük Hareketi, bir sivil toplum kuruluşu. İlk defa duyuyorum. Vegan neymiş? Vejeteryan. Hani et yemeyenler, hayvan sevdalıları. Bunlar kendilerine göre bir karar vermişler. Biz hayatımız boyunca et yemeyeceğiz. VÖG diye bir sivil toplum kuruluşu kurmuşlar. Tıpkı neye benziyor bu? O renkli renkli bayraklarla meydana çıkan özgürlük yürüyüşü yapan LGBT'liler gibi. L, lezbiyen. G, gay. B, biseksüel. Cinsellikle alakası yok, kopmuş. Sonra da geliyor? T, transseksüel. Hiç girmeyelim. Kardeşler. Kardeşler. Çok fazla zombi filmi seyrettim. Genel kültürüm çok iyidir. Bakın, LGBT'yi bile biliyorum. Çok derin bilgim vardır. Bunun gibi hiçbir işe yaramayan, hiçbir ipe sapa gelmeyen sivil toplum kuruluşları. Ne kurmuşlar bunlar? Vegan Özgürlük Hareketi. Ne olacak bu? Hayvanları yemezsek cennete gideceğiz. Böyle bir şey var mı ya? Bu kitapta Allah Teala Hazretleri hayvanlar hakkında bir ayet söylüyor. Diyor ki, bazısına binesiniz diye, bazısını yiyesiniz diye bu hayvanları siz insanların emrine veren Allah'tır. Bir kısmına bineceğiz, bir kısmını yiyeceğiz. Allah bize bunu vermiş, serbest bırakmış. Bunlar ne diyor? Biz bunu, hayvanları sizden o kadar fazla seviyoruz ki, biz sizden o kadar daha fazla insancılız ki, biz bunu kendimize haram ettik. Biz bu hayvanları yemeyeceğiz diyorlar ve kafaları çalışmıyor. Et yemediği zaman bir adamın kafası çalışmaz. Yemedikçe hamur işi o beyin durur. Namaz yok bunlarda, zikir yok bunlarda, sohbet yok bunlarda. Görüyorsun işte bak, et yemiyorsun. Et yeseydin Megan kardeşim böyle olmazdın. Böyle olmazdın. Hayvanların kurban edilmesine karşı çıkarak önceki gün İstanbul'da tepki yürüyüşü düzenledi. Bunlar da diğer özgürlük yürüyüşçüleri gibi tepki yürüyüşü yapmışlar. Vegan, kurbanın İslamiyet'i reddetmek için yeterli olduğunu savunurken, bu kurban ibadeti bile İslam denilen dini reddetmemiz için bize yeterli bir işarettir. Böyle bir ibadet olmaz. Kanların akıtıldığı bir dini benim aklım almıyor diyen saatçiler gördüm, köprü altı saatçileri. Nasıl bir din bu? Kan akıtılmasını emrediyor. Allah'ın hükmü bu. Sadece bu din değil. 10.000 yıldır gelen bütün şeriatlarda kurban ibadeti vardır. Kur'an diyor ki sizden önceki bütün şeriatlarda kurban vardı. Size de yazdık. Bu kurbanı size yazdık. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bunlar ne diyor? Aklımız almıyor. Anlamak istemiyorsun. Kavga çıkartmak istiyorsun. İnkar et, kurtul mantığıyla gidiyorsun. İnkar et, cebindeki paran cebinde kalsın. Şimdi kurban bayramında 800-900 lira kim verir ya? Kolayına kaçıyorsun. Böyle yapma vegan kardeş. Böyle yapma. Kurbana hayır dediler. Kendilerini canlılara özgürlüğü savunan, her türe karşı sömürü, tecavüz ve işkencenin karşısında örgütlenen bir aktivizm topluluğudur şeklinde tanımlayan Vegan Özgürlük Hareketi, kurban bayramına kısa bir süre kala harekete geçti. Etsiz bir dünya, etsiz bir dünya hedefleyen vegan özgürlük hareketi bayrama evet ama kurbana hayır sloganı ile protesto yürüyüşü yaptı. Bayramınızı kutlayın, problem yok, bak Ramazan bayramında konuşmuyoruz. Bayramını kutla ama kurban kesme diyor, etrafta kan görmek istemiyoruz diyor. Şimdi bu adamlar, bu küçük marjinal gruplar, bu tür insanlar kurban bayramında feryadu figan yapıyorlar. Ama tüm yıl boyunca dünyada kesilmiş olan hayvan sayısı 50 milyondan fazla. Tüm dünyada 50 milyondan fazla hayvan kesiliyor. Bunlar açıklarını çıkartmıyorlar. Biz Allah için kestiğimiz zaman batıyor. Ve hemen çöpürmeye başlıyorlar. Yapmayın bunu. Etsiz bir dünya. Kan görmek istemiyoruz. Et olmasın. Radikalsin. Anormalsin. Yapma bunu. Neden normalleşmek istemiyorsun? Neden sıradan milyarlar gibi olmak istemiyorsun da küçük radikal gruplara takılıyorsun? Farklı olayım, tepki alayım. Şimdiki günümüzdeki sapık hocalar gibi. Farklı bir şey söyle, reytingin artsın. Dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi söyle, herkes seni takip etsin. Kurban bayramı vahşettir. Vegan Özgürlük Hareketi'nin Facebook adresinden kurbanın İslamiyet'i reddetmek için yeterli bir sebep olduğu yazılarak bir canlıyı öldürmek ibadet değildir. Olamaz, olmamalıdır. Altı çizili, kalın harfler, tırnak. Bir canlıyı öldürmek ibadet değildir. İki, olamaz. Üç, olmamalı. Olmayacak. Allah diyor ki oldu. Bunlar diyor ki hayır, olamaz. İnne e'tayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Biz sana cennette bütün ümmetini karşılayacağın o susuzluğu gideren suyu verdik. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fesalli. O halde sen namaz kıl. Li rabbike. Rabbin için. Venhar. Ve kurban kes. İnne şani'eke huvel ebter. Sana o ebter diyen, soyu kesik diyen radikaller, o ifrat ve tefritte olanlar var ya, soyu kesik olanların kendileri onlardır. Radikal bunlar, küçük gruplar. Muhammed aleyhisselamın 2 milyar Müslümanı dünyaya hükmediyor. Sizin gibi küçük et yemeyen, beyni çalışmayan radikal gruplar küfrediyor. Olamaz, olmamalıdır. Her kurban bayramı katliamdır, vahşettir şeklinde paylaşımda bulundu. Facebook adreslerinden bunları paylaşmışlar. Son paragraf, söz konusu hareketin öncülerinden ve eylemin düzenleyicilerinden HDP Zonguldak milletvekili adayı Metin Kılıç yaptığı açıklamada kurbansız bir bayram kahvaltısı mümkün. Ne kadar zeki bir adam ya. Kurbansız bir bayram kahvaltısı mümkün. Bizim Arnavutların bir bayram kahvaltısına gelse bu. Bak ya. Demek ki gözleri fal taşı gibi açılır. Bizim Arnavutların bayram kahvaltısını bilir misiniz? Peynir, ekmek, çay olmaz. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı'nda sabahında camiye gidilir, akrabayı taallukat, kabirlerde ziyaret edilir, eve gelinir. Bol çervişli et. Ne deniyordu ona? Yani. Allah razı olsun kardeşim. İlimliyi seviyen benden daha üstün. Tebrik ederim. Bol çervişli yani ya. Yani. Sabah sabah yani yenir mi ya? Arnavutlar sabah sabah bir de o ekmekleri falan böyle alıyorlar. Bandırıyorlar. Şimdi biz biraz daha yumuşattık onu. Yani falan değil, işte tavuk etine falan döndürdük. Yavaş yavaş belki bizim çocuklar eti tamamen kaldıracaklar. Çok ağır çünkü. Sabah kahvaltısına gitmiyor. Biz de babamız, dedemiz gibi o sanayi çocuğuyuz biz. Tereyağı çocuğu değiliz. Babam kendisini överken nasıl derdi? Tereyağı be, tereyağı. Taş gibiyim derdi. Çok kuvvetli bir adamdı. Allah rahmet etsin. Amin. Ama biz sanayi çocuğu. Tereyağı çocuğu değil ki. Biraz et yedik mi gözlerimiz dönmeye başlıyor. Başımız dönmeye başlıyor. Biraz tatlı yedik mi ikinci baklavayı yemiyorum ya. Allah Teala o kadar nasip etmiş. Bir tane baklava yiyorsun da kilitliyorsun. Fazla şeker başı döndürmeye başlıyor. Dolayısıyla Arnavut'un sabah kahvaltısını yemenizi tavsiye ederim kardeşler. Çervişi az olsun. Ekmeği fazla bandırmayın. Et de az olsun. Tadımlık. Yani o kardeşlerinizin de bir yaptığı işi bir görün. Nasıl sabah kahvaltısı yapıyorlar. Sonraki 363 günlük kahvaltılar hep normaldir. Standarttır. Ama o iki bayram sabahı anormal et yiyorlar. Anormal. Peşinden de bir baklava. Ev yapımı baklava. Şerbeti bol. Ölümlük. Şerbeti tatlı bittikten hemen sonra tatlının, o baklavaların şeyleri dökülüyor biliyorsunuz. Üstündeki kabukları falan dökülüyor. Alttaki kabukları kalıyor. Şerbetle karıştırılıyor. şerbetle o baklavanın kalan kabukları karıştığı zaman işte asıl yenilmesi ve içilmesi gereken kısım bu. Bu diyorlar ve o tepsinin dibine öyle bir sıyırıyorlar ki kafaya diken gördüm. Ya, şerbet diker mi kafaya insan ya? Şerbet bu. Alıyor o şerbeti, kafaya dikiyor. Sonra acile götürüyorlar, acile. Öldüm diyor, bittim diyor. Fetva soruyor bir de hocaya. Hocam diyor, şehit olur muyum diyor. Yemekten sonra şehit olur muyum ya? Akıllı bir adam olur mu? Akıllı bir adam bu kadar yer mi? İnsan yerken ölür mü? İşte ölür. Yemek şehidi diye bir şey yok kardeş. Kusura bakma, İslam'da o kadar hadis saydım. Yemek şehidi diye bir hadis görmedim. Bulan varsa söylesin. Ben hiç görmedim. Yıllardan beri bu işle uğraşıyorum. Müslüman az yer, az uyur, az konuşur. Buna dikkat edin kardeşler. Allah Teala yaptığımız ibadetlerimizi indi ilahiyesinde kabul etsin. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Bizi Müslümanlarla öldürsün. Amin. Bizi Müslümanlarla diriltsin. Amin. Salihlerin yanında haşretsin. Amin. Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Ham sancağında bizlere burada buluşturduğu gibi buluştursun. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.